ิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาต่อการทำใจให้สงบที่มีบทบาทที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันนี้ก็คือกามฉันทะความยินดีในกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากในเรื่องของกามคุณทั้งห้ามีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้ดูให้เสพได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงมีทุกรูปแบบหลากหลายรูปแบบมีสื่อมีช่องทางที่จะเข้าสู่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วตลอดเวลาถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้กับสมัยที่อาตมาเป็นเด็กนั้นเหมือนกันคนละโลกเลยสมัยเป็นเด็กๆนั้นโทรทัศน์ยังเพิ่งเริ่มมีแล้วจะมีตอนค่ำคืนแล้วก็เป็นภาพขาวดำไม่ใช่เป็นภาพสีมีคืนละไม่กี่ชั่วโมงและถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี้ภาพก็ไม่คมชัดเป็นเหมือนกับมีหิมะลงจะดูก็ต้องไปดูตามร้านขายโทรทัศน์เขาจะเปิดให้ดูกันอย่าไปฝันว่าจะมีโทรทัศน์ดูกันในบ้านเลยแล้วภาพยนตร์นี้ก็มีคืนละหนึ่งรอบนานๆก็จะมีภาพยนตร์หนังกลางแปลงเขาเอายามาขายแล้วก็จะมีภาพยนตร์ฉายให้ดูฟรีดูไปม้วนหนึ่งแล้วก็ต้องหยุดรอให้เขาขายยาอีก10-20นาทีแล้วค่อยดูม้วนต่อไปกว่าจะดูจบก็บางทีก็เที่ยงคืนไปถ้าโชคไม่ดีฝนตกก็จบกันไม่ได้ดูตลอดทั้งภาพยนตร์เรื่องร้องรำทำเพลงนี้ก็ต้องรอให้มีเทศกาลถึงมีการจัดรำวงมารำกันหรือจัดเวทีการแสดงนานๆจะมีกันสักครั้งหนึ่งนี่คือกามคุณทั้งห้าในอดีตอาหารการกินก็ไม่มีขายตลอด24ชั่วโมงของกินของรับประทานเครื่องดื่มก็มีไม่กี่ยี่ห้อไม่เหมือนกับสมัยนี้มีหลายยี่ห้อด้วยกันแล้วแต่ละยี่ห้อก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายแหวกแนวออกไปเรื่อยๆเพื่อตอบสนองความต้องการของกามฉันทะคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้จึงเป็นคนยุคบ้ากามกันบ้ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันจึงไม่ค่อยมีคนอยากจะเข้าวัดเข้าวาเข้ามาบำเพ็ญเพื่อให้ใจมีความสงบกันเพราะถูกฤทธิ์ของกามฉันทะดูดออกไปให้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องออกไปนอกบ้านก็มีเข้ามาถึงในบ้านมีเครื่องเล่นดูวิดีโอภาพยนตร์มีเครื่องเสียงให้ฟังมีอินเทอร์เน็ตให้เข้าไปหารูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงมีเกมให้เด็กเล่นกันทั้งวันทั้งคืนเรื่องราวเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นเรื่องของกามคุณห้าทั้งนั้นกามคุณห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกามฉันทะก็คือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆนี่เองจึงทำให้ไม่สามารถที่จะมาฝึกนั่งสมาธิ ทำใจให้สงบกันได้เพราะแรงของกามฉันทะและแรงของกามคุณทั้งห้านี้มีกำลังมากมายที่จะคอยดูดใจดึงใจให้ออกไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันตลอดเวลา ผู้ปฏิบัติธรรมจึงมักจะไม่มีความสามารถที่จะทำให้จิตใจเข้าสู่ความสงบได้เพราะหนึ่งคงจะเป็นเพราะว่าเวลาที่จะบำเพ็ญมีน้อยเพราะถูกกามฉันทะดึงให้ไปเสพกามคุณห้าเสียมากกว่าเวลาที่จะเอามานั่งสมาธิจึงมีน้อยสำหรับคนที่สนใจนี้เห็นว่านั่งได้กันอย่างมากก็วันละครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนั่งมาตั้ง20 ปีแล้วก็ยังไม่เห็นได้ผลอะไรอาจจะได้บ้างในขณะที่นั่งใจก็นิ่งๆเบาๆสบายแต่ไม่ถึงกับรวมลงไปไม่สามารถที่จะมีอุเบกขาไว้ต้านกามฉันทะได้เวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็ไปดูภาพยนตร์ไปดูรูปเสียงกลิ่นรสไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆนี่คือลักษณะของผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติธรรมแต่ทำได้เพียงวันละครั้งเท่านั้นเองวันละครึ่งชั่วโมงหรือวันละชั่วโมงหนึ่งนอกนั้นก็กลายเป็นเวลาของกามฉันทะไปหมดไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆผู้ที่ต้องการที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อทำใจให้สงบให้รวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์สักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขานี้จำเป็นจะต้องอาศัยเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบให้ไว้ในการใช้ในการสนับสนุนการบำเพ็ญจิตภาวนาถ้าจะบำเพ็ญจิตภาวนาโดยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้ไว้นั้นโอกาสที่จะบำเพ็ญได้นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นเราต้องผู้ที่ต้องการที่จะบำเพ็ญจิตภาวนาทำใจให้สงบนั้นจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือสนับสนุนเครื่องมือชิ้นแรกก็คือศีลสังวรสำรวมกายวาจาด้วยการรักษาศีล8ศีล8นี้เป็นเหมือนกับกำแพงที่จะกั้นกามฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ให้ออกไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะผู้ที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาต้องมีเวลามาบำเพ็ญจะมีเวลาได้ก็ต้องยุติหรือหยุดการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจึงจำเป็นจะต้องสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อกั้นไม่ให้กามฉันทะนี้เล็ดลอดออกไปทำกิจกรรมทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิมาเจริญสติเพื่อทำใจให้รวมเป็นหนึ่งให้เป็นสมาธิได้ดังนั้นเครื่องมือชิ้นแรกที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้แก่ผู้บำเพ็ญจิตตภาวนาก็คือศีลสังวรหรืออินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมกายวาจาการกระทำทางกายทางวาจาไม่ให้ออกไปทางเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ให้ไปทำกิจกรรมหรือกระทำสิ่งที่จะทำให้เกิดโทษกับจิตใจและร่างกายเช่นศีลที่เป็นศีล5ก็คือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์การพูดปดการเสพสุรายาเมาอันนี้เป็นการกระทำที่ถ้าทำแล้วก็จะทำให้จิตวุ่นวาย มีปัญหามีโทษมีเรื่องมีราวตามมาจะทำให้ไม่สามารถไปบำเพ็ญจิตตภาวนาได้นอกจากศีลหลักสี่ข้อนี้แล้วศีลข้อที่สามที่ผู้ที่ถือศีลห้าถือนั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นศีลแปดของผู้ที่ถือศีลแปดคือแทนที่จะไม่ประพฤติผิดประเวณีก็จะไม่ประพฤติเรื่องการร่วมหลับนอนกันเลยให้ถืออปรมจริยาเวรมณีให้ถือศีลพรหมจรรย์พรหมไม่เสพกามพรหมเสพความสงบผู้ที่ต้องการความสงบจะต้องถือศีลพรหมจรรย์คืออปรมจริยาเวรมณีไม่ร่วมหลับนอนไม่เสพกามกับใครทั้งนั้นนี่คือข้อหนึ่งที่จะกำจัดหรือยุติการบำเพ็ญกิจกรรมทางกามฉันทะการเสพกามข้อที่สองก็คือการรับประทานอาหารต้องควบคุมให้รับประทานเพื่อร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ให้รับประทานเพื่อกามฉันทะเพื่อความอยากที่จะเสพในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ของอาหารให้รับประทานเพื่ออยู่เพื่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่ไม่เดือดร้อนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความหิวที่จะมารบกวนการบำเพ็ญจิตตภาวนาให้รับประทานพอประมาณพอให้อยู่ได้ก็พอไม่ต้องถึงกับอิ่มมากจนเกินไปรับประทานไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วและการรับประทานก็ถ้ารับประทานมื้อเดียวได้ก็ยิ่งดีหรือรับประทานแบบผ่อนอาหารคือไม่รับประทานให้อิ่มพอรับประทานไปได้สักพักหนึ่งพอเริ่มรู้สึกว่าจะอิ่มก็ให้หยุดทันทีแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปแทนดื่มน้ำเข้าไปทำให้อิ่มแล้วความอิ่มนี้มันจะไม่หนักไม่นานถ้าอิ่มด้วยอาหารนี้มันจะหนักจะนานจะทำให้เกิดความเกลียดคร้านเกิดความง่วงเหงาหานอนขึ้นมาแทนที่จะไปเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิก็จะอยากจะนอนเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งสงบผู้ที่บำเพ็ญจิตตภาวนาจำเป็นจะต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารอันนี้คือศีลข้อที่6ของผู้ที่ถือศีล8แล้วก็ต้องละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากพวกมหรสพและเครื่องบันเทิงทั้งหลายไม่ดูภาพยนตร์ไม่ดูลิเกไม่ดูลำตัดไม่ดูคอนเสิร์ตไม่ดูอะไรทั้งนั้นไม่ดูไม่ฟังไม่ร้องรำทำเพลงไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไม่สวมสวยร่างกายให้สวยงามให้เพียงแต่ดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดก็พอเช่นอาบน้ำฟอกสบู่เสร็จแล้วก็หวีผ้าหวีผมให้เรียบร้อยถ้ามีผมจะหวีถ้าไม่มีผมก็สบายไม่ต้องหวีเช็ดแป๊บเดียวก็แห้งไม่ต้องมาเสียเวลากับการหาเสื้อผ้าสวยๆงามๆมาสวมใส่มาเอาเครื่องสำอางมาแต่งหน้าทาปากเอาน้ำมันน้ำหอมต่างๆมาฉโลมร่างกายเพื่อให้เกิดกลิ่นที่หอมสร้างให้เกิดกามอารมณ์ขึ้นมานี่คือศีลข้อที่8ศีลข้อที่7ส่วนศีลข้อที่8ก็ให้เลี่ยงการหลับนอนมากเกินความจำเป็นร่างกายนี้วันหนึ่งต้องการพักผ่อนหลับนอนประมาณ 4-5 ชั่วโมง ก็พอเวลาถ้าต้องการพักผ่อนร่างกายไม่มากเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงก็ควรนอนพักผ่อนบนพื้นแข็งๆอย่าบอนนอนบนฟูกหนาๆนิ่มๆเพราะว่า ถ้านอนบนฟูกหนาๆนิ่มๆเวลาร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่อยากลุกขึ้นมาเพราะความสบายของที่นอนก็เลยทำให้นอนต่ออีก 3-4 ชั่วโมงก็จะเสียเวลาในการบำเพ็ญนี่คือหน้าที่ของศีลก็คือยุติการทำกิจกรรมทางร่างกายนั่นเองการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้เอาเวลาที่ใช้ในการหาความสุขทางร่างกายนี้มาหาความสุขทางจิตใจมาบำเพ็ญจิตตภาวนานี่คือเครื่องมือชิ้นที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบไว้ให้กับผู้ที่แสวงหาความสงบหาความสุขทางจิตใจควรที่จะใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการบำเพ็ญจิตตภาวนาเครื่องมือชิ้นที่สองก็คือให้ปลีกวิเวกให้ไปอยู่ที่สงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่ยั่วยวนกวนใจที่คอยจะฉุดจะลากให้เกิดตัณหาเกิดกามฉันทะความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสเช่นไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาที่ไม่มีแสงสีเสียงที่จะคอยรบกวนใจแสงสีเสียงของป่าของเขานี้จะไม่กระตุ้นให้เกิดกามฉันทะไม่เหมือนกับแสงสีเสียงของบ้านของเมืองที่จะคอยกระตุ้นคอยเขย่าให้ใจนี้สั่นไปด้วยกามฉันทะสั่นไปด้วยกามอารมณ์ชนิดต่างๆนี่ก็คือเครื่องมือข้อชิ้นที่สองที่ส่งมอบให้กับผู้บำเพ็ญแล้วก็ชิ้นที่สามก็คือเวลาไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาถ้ามีกิจกรรมที่จะต้องมาร่วมทำกันก็ให้ทำกันด้วยการไม่คุยกันไม่คุกคีกันไม่สนทนากันต่างฝ่ายต่างให้มีสติจดจ่ออยู่กับภารกิจการงานของตนเสร็จภารกิจการงานก็ไม่ไปจับกลุ่มจับเข่านั่งคุยกันสนทนาปราศัยเรื่องราวต่างๆจะมาคุยกันจะมานั่งฟังกันก็เฉพาะเวลาครูบาอาจารย์เรียกประชุมเรียกเข้ามาอบรมสั่งสอนผู้มาก็ตั้งใจฟังเพียงอย่างเดียวไม่สนทนาไม่คุยกันระหว่างที่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนคืออย่าคุกคีกันให้แยกกันอยู่เมื่อไม่มีกิจกรรมที่จะต้องทำเช่นมารับประทานอาหารร่วมกันมาทำความสะอาดสถานที่พักที่อยู่อาศัยหรือมาอาบน้ำอาบท่าสมัยก่อนพระเนนี่จะไปอาบน้ำที่บ่อที่สระเพราะไม่มีห้องน้ำไม่มีน้ำประปาเวลาไปทำกิจกรรมร่วมกันก็ไม่คุยกันให้รีบทำกิจกรรมที่จำเป็นจะต้องทำให้เสร็จไปเสร็จแล้วก็ให้แยกกันไปเดินจงกรมนั่งสมาธิในสถานที่พักที่ปฏิบัติของตนเครื่องมือชิ้นสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้แก่ผู้ที่ปรารถนาที่จะทำใจให้สงบก็คือให้เจริญสติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ตื่นยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นเพราะว่าเวลาหลับนี้ไม่มีสติผู้หลับจะไม่มีสติไม่สามารถเจริญสติได้แต่พอมีความรู้สึกตัวขึ้นมาตื่นขึ้นมาปั๊บให้ตั้งสติทันทีถ้าใช้พุทโธเป็นเครื่องตั้งสติก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรเพราะเวลาตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องไปชำระร่างกายไปขับไปถ่ายร่างกายขณะที่ทำกิจเหล่านี้ก็ให้มีสติควบคุมความคิดของตนอย่าปล่อยให้จิต คิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคิดไปหาเรื่องที่จะทำให้เกิดกามอารมณ์ต่างๆขึ้นมาให้ควบคุมด้วยสติให้จิตนั้นอยู่กับสติเครื่องที่จะเจริญสติไม่ถ้าเป็นพุทธานุสติก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเป็นกายกตาสติก็ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเคลื่อนไหวดูการกระทําของร่างกายในทุกอิริยาบถกำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนกำลังล้างหน้ากำลังแปรงฟันกำลังหวีผมกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวให้อยู่กับภารกิจนั้นๆเพียงอย่างเดียวไม่ให้คิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตก็ดีเรื่องที่ยังไม่เกิดในอนาคตก็ดีให้ระงับความคิดต่างๆไว้ถ้าต้องการทำใจให้สงบเรื่องของความคิดต่างๆนี้ต้องรอให้ผ่านขั้นสมาธิไปก่อนต้องให้สามารถควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบได้ก่อนให้ใจมีความสุขกับความสงบก่อนแล้วถึงค่อยนำเอาใจออกมาคิดในทางปัญญาต่อไปแต่ในเบื้องต้นนี้อย่าคิดเลยยิ่งคิดแล้วก็จะยิ่งฟุ้งยิ่งไม่สงบถ้าคิดว่าใช้ความคิดนี้เป็นปัญญาก็ต้องพิจารณาดูผลว่าแล้วมันเป็นปัญญาอย่างที่คิดหรือไม่ถ้ามันยังฟุ้งอยู่ยังควบคุมจิตให้เข้าสู่ความสงบไม่ได้อันนี้เราไม่เรียกว่าปัญญาเราเรียกว่าเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งดังนั้นผู้ที่จะใช้ความคิดทำใจให้สงบนี้ต้องดูผลเป็นหลักว่าใช้แล้วได้ผลหรือเปล่าใช้แล้วจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ควรจะพิจารณาว่าควรจะใช้แบบที่ครูบาอาจารย์สอนให้ใช้ไม่ดีกว่าหรือเช่นให้บริกรรมพุทโธพุทโธหรือถ้าใช้อานาปานสติก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกถ้าใช้กายกตาสติก็ให้ใช้ให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ เหตุการณ์ถ้าร่างกายมีการเคลื่อนไหวการใช้กายกตาสติก็น่าจะเหมาะสมหรือถ้ามันไม่ยอมอยู่กับกายกตาสติก็ให้ใช้พุทธานุสติบริกรรมพุทโธไปในระหว่างที่ทำกิจกรรมต่างๆส่วนเวลาที่นั่งเฉยๆนั่งหลับตาเวลานั้นจะเป็นเวลาที่เหมาะกับการใช้อานาปานสติเพราะจะสามารถดูลมหายใจเข้าออกได้อย่างชัดเจนถ้าผู้ใช้กายคตาสติพอเวลานั่งก็มักจะใช้อานาปานสติตอบสำหรับผู้ที่ใช้พุทธานุสติก็อาจจะสามมาใช้พุทธานุสติเพียงอย่างเดียวได้ตลอดเวลาไม่ว่ากำลังทำกิจกรรมทำอะไรต่างๆก็พุทโธพุทโธไปเวลาไม่ได้ทำกิจกรรมเวลานั่งขัดสมาธิหลับตาก็ให้บริกรรมพุทโธต่อไปได้จิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้นี่คือเครื่องมือต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้แก่ผู้ที่บำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อทำจิตใจให้สงบเพื่อทำจิตใจให้สว่างสวยด้วยปัญญาจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือเหล่านี้ไว้ช่วยในการสนับสนุนเหมือนกับเวลาที่เราขับรถแล้วรถเกิดยางแตกขึ้นมาเราต้องเปลี่ยนยางถ้าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเราจะไม่สามารถเปลี่ยนยางได้ถ้าใช้มือเปล่าสองมือนี่จะมาขันน็อตมันก็ขันไม่ออกจะยกล้อให้มันลอยขึ้นมามันก็ไม่มีแรงแต่ทางบริษัทรถยนต์เขามีเครื่องไม้เครื่องมือมอบมาติดไว้กับรถในกรณีที่ยางแตกมียางอะไหล่ไว้แล้วก็มีแม่แรงไว้สำหรับยกรถยกล้อให้ลอยขึ้นแล้วก็มีเครื่องมือที่จะขันน็อตให้ออกมาได้อย่างง่ายดายขันน็อตออกมาได้ก็ เอายางออกมาได้เปลี่ยนยางได้มีแม่แรงก็ยกรถให้ลอยขึ้นยกล้อให้ลอยขึ้นได้ถ้าล้อไม่ลอยขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนล้อได้เปลี่ยนยางได้นี่ก็คือเครื่องมือของทางการเปลี่ยนยางรถยนต์เครื่องมือของการทำใจให้สงบก็เช่นเดียวกันจำเป็นจะต้องมีศีลสังวรมีอินทรีย์สังวรมีการปลีกวิเวกมีการอยู่แบบไม่คลุกคลีกันมีการรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารไม่รับประทานมากจนทำให้เกิดความเกียจคร้านเกิดความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาเวลานั่งก็สับประงกถ้ามีปัญหาอย่างนี้ถึงแม้รับประทานเพียงวันละมื้อก็ยังเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาได้ก็จำเป็นจะต้องผ่อนอาหารอาจจะทานเพียงครึ่งเดียวจากปริมาณที่เราเคยรับประทานอย่างปกติถ้ายังง่วงอยู่ก็อดไปเลยไม่ต้องรับประทานอาหารสักสองสามวันดูแล้วมันจะทำให้ไม่ง่วงเหงาหานอนจะทำให้ไม่เกียจคร้านเวลาสั่งให้ไปเดินจงกรมมันก็จะเดินอย่างตัวเบาเวลานั่งสมาธิมันก็จะแข็งเป็นเหมือน ท่อนไม้จะหลังไม่พับหลังไม่งอคอไม่พับจิตจะมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาการอดอาหารนี้ก็เป็นอุบายที่จะบังคับให้ผู้บำเพ็ญจะต้องนั่งสมาธิต้องทำใจให้สงบเพราะว่าเวลาอดอาหารนี้ความคิดปรุงแต่งมันจะคิดแต่เรื่องอาหารเวลาคิดถึงเรื่องอาหารแล้วมันจะเกิดความรู้สึกทรมานใจเกิดความหิวโหยความทุกข์ส่วนใหญ่ที่เกิดจากการอดอาหารนี้ไม่ได้ทุกข์ทางร่างกายแต่เป็นความทุกข์ทางใจที่เกิดจากตัณหาความอยากกามตัณหาที่อยากจะเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารนี่เองผู้ที่บำเพ็ญจึงต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอเวลาใจสงบแล้วความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากกามฉันทะเกิดจากความอยากเสพอาหารนี้ก็จะหายไปส่วนความหิวของทางร่างกายนี้เป็นความทุกข์ที่ไม่หนักไม่รุนแรงเป็นความรู้สึกวิวเท่านั้นเองไม่ทำให้ใจนี้เดือดร้อนหรือหวั่นไหวได้สิ่งที่ทำให้ใจเดือดร้อนหวั่นไหวไม่ใช่ความหิวของร่างกายแต่เป็นความอยากของใจอยากจะเสพอยากจะรับประทานอาหารพอคิดปรุงแต่งเท่านั้นน้ำลายก็ไหลย้อยออกมาแล้วก็เกิดความทุกข์ทรมานใจเพราะไม่สามารถรับประทานตามความอยากได้ความอยากนี่แหละที่เป็นความอยากในอริยสัจสี่ที่เรียกว่าสมุทัยความอยากในกามกามตัณหาที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจส่วนการภาวนาการทำใจให้สงบนี้เรียกว่ามรรคมรรคก็คือเครื่องมือที่จะใช้ในการละตัณหาความอยากดับความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากเวลาทำใจให้สงบใจก็จะไม่ได้คิดถึงอาหารใจก็จะอิ่มจะนิ่งจะสบายมีความอิ่มมีความพอความหิวโหยทางใจก็จะหายไปความอยากก็จะหายไปความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปจะเห็นอริยสัจขึ้นมาทันทีเลยว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากคือกามตัณหาความอยากในรสชาติของอาหารความอยากจะสัมผัสกับอาหารที่เข้าไปในท้องเวลามันเข้าไปในท้องแล้วมันรู้สึกมันทำให้ท้องหนักท้องอิ่มขึ้นมาทำให้สุขทำให้อยากจะนอนพักผ่อนแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะผูกมัดให้จิตต้องติดอยู่ในกับของการเกิดแก่เจ็บตายจะต้องหาร่างกายใหม่มาเสพอาหารอยู่ตลอดเวลาร่างกายเก่าตายไปก็ต้องไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายใหม่มาเสพใหม่นี่เป็นความสุขที่เรียกว่าเป็นกับดักของวัฏฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตาย ผู้ที่ตัดกามตัณหาความอยากในรับประทานอาหารได้ก็จะตัดตัวนี้ได้ที่จะคอยดึงให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดรับประทานอาหารไม่ได้รับประทานด้วยความอยากรับประทานด้วยความจำเป็นด้วยเหตุด้วยผลด้วยความต้องการของร่างกายไม่ใช่ความต้องการของจิตใจรับประทานได้มีรับประทานก็รับประทานไปไม่มีรับประทานก็ปล่อยให้มันอดตายไปได้ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้เสพความสุขจากการรับประทานอาหารแล้วรับประทานอาหารนี้ไม่ได้รับประทานเพื่อความสุขของใจรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เพื่อจะได้ใช้ร่างกายมาทำประโยชน์ถ้ายังอยู่ในขั้นปฏิบัติธรรมก็ยังต้องใช้ร่างกายนี้ปฏิบัติถ้าบรรลุแล้วก็ใช้ร่างกายนี้มาอบรมสั่งสอนเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปถ้าทำได้ก็ทำไปถ้ามีอาหารกินก็กินไปถ้าไม่มีอาหารกินหรือว่าร่างกายไม่สามารถที่จะกินอาหารได้ก็ไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องกินมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเพราะผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วไม่ต้องพึ่งพาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วมีความสุขจากการบำเพ็ญจากการทำใจให้สงบจากการทำใจให้สว่างสวยด้วยปัญญาที่จะตัดทำลายความทุกข์ความหิวโหยของใจที่เกิดจากตัณหาทั้งสามได้หมดคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาได้หมดไปจากใจ นี่คือการปฏิบัติต้องปฏิบัติให้เข้าถึงอริยสัจสี่ให้ได้ถึงจะเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมการบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมนี้ก็เห็นการทำงานของอริยสัจสี่ทั้งสี่ประการนี้เองเวลาเกิดความทุกข์ใจเช่นเวลาอดอาหารแล้วเกิดความทุกข์ใจก็เห็นเลยว่าเกิดจากความอยากที่จะรับประทานอาหารแล้วพอใช้มรรคคือสติสมาธิปัญญาควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบได้ตัณหาความอยากก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากความหิวความต้องการของตัณหาก็หายไปหายไปก็เรียกว่านิโรธความทุกข์หายไปก็คือนิโรธนิโรธก็คือการหายของความทุกข์ นิโรธปรากฏขึ้นมาก็เพราะมีมรรคมีสติมีสมาธิมีปัญญาทำใจให้หยุดการอยากในการรับประทานอาหารได้รับโดยรับประทานอาหารโดยความจำเป็นเหมือนกับรับประทานยาถึงเวลาก็รับประทานถ้ามีให้รับประทานถ้าไม่มีให้รับประทานก็ไม่รับประทานแต่จะไม่มีความอยากรับประทานเพราะเห็นโทษของความอยากแล้วว่ามันร้ายแรงกว่าการได้รับประทานอาหารตามความอยากสู้อย่าไปอยากมันดีกว่าแล้วมันจะไม่มีโทษคือความทุกข์อันร้ายแรงที่เกิดขึ้นภายในใจถ้าใจไม่ทุกข์แล้วร่างกายทุกข์ไม่เป็นปัญหาอะไรความทุกข์ของร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยมันไม่มีอิทธิพลเท่ากับความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางร่างกายนี้อาจจะเป็นเพียงร้อยละสิบแต่ความทุกข์ทางใจนี้มันร้อยละ90ที่เราทุกข์กันทุกวันนี้ที่ทนกันไม่ได้ไม่ใช่ทุกข์ทางร่างกายแต่ทุกข์ทางใจกันอันนี้คือการปฏิบัติที่จะได้เข้าสู่อริยมรรคอริยผลอริยมรรคก็คือการบำเพ็ญมรรคก็คือสติสมาธิปัญญาเพื่อกำจัดตัณหาความอยากเราต้องกระทุ้งตัณหาความอยากให้มันออกมาด้วยการอดอาหารด้วยการไม่รับประทานอาหารพอเราไม่รับประทานอาหารตัณหาความอยากจะรับประทานนะนี่มันจะออกมาเป็นพวงเป็นขบวนเลยคิดอยู่ตลอดเวลาขนมอย่างนั้นเนยอย่างนี้อาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้ฝันอยู่เห็นอยู่ในใจอย่างชัดแจ้งแดงแจ๋เลยอันนี้ถ้าปล่อยให้มันคิดอย่างนี้แล้วมันจะทุกข์ทรมานใจมาก ต้องรีบหยุดมันด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือด้วยการนั่งสมาธิเพ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกอานาปานสติอย่างใดอย่างหนึ่งเรามีสติชนิดไหนเราก็ใช้สติชนิดนั้นไปเพื่อกำจัดควบคุมตัณหาความสังขารความคิดปรุงแต่งไปในทางในภาพของอาหารชนิดต่างๆพอคิดแล้วก็จะเกิดความหิวความโหยขึ้นมาเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าควบคุมใจให้อยู่กับสติได้ให้อยู่กับอารมณ์ที่กำหนดไว้ได้อยู่กับพุทโธได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ไม่ช้าก็เร็วใจก็จะเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วภาพต่างๆที่เกิดจากสังขารความคิดปรุงแต่งก็จะหายไปตัณหาความหิวของใจก็จะหยุดทำงานความทุกข์ความทรมานใจก็จะหายไปจะเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนะผู้ที่บำเพ็ญสมถะภาวนาได้นี้จะไม่เดือดร้อนกับการอดอยากขาดแคลนทางร่างกายสามารถที่จะอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนอย่างพระพุทธเจ้านี้สามารถอดพระกายอาหารได้ถึง49วันเพราะว่าใจของท่านนี้ถูกควบคุมด้วยสมถะภาวนาด้วยการบำเพ็ญหรือด้วยขันติความอดทนที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้อย่างแก่กล้าแต่สมถะภาวนานี้ไม่สามารถกำจัดตัณหาความอยากได้อย่างถาวรกำจัดได้เพียงชั่วขณะที่อยู่ในความสงบพอออกจากความสงบมามันก็จะคิดปรุงแต่งต่อไปก็ต้องใช้สติหยุดมันสติก็หยุดได้ชั่วคราวถ้าจะใช้ให้มันหยุดได้อย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่ามันเป็นสุขเดียวเดียวเช่นได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสเวลาที่อยากพอได้เสพปั๊บความอยากมันก็จะหายไปชั่วคราวความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็โผล่ขึ้นมาแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวไม่นานความสุขนี้ก็จางหายไปแล้วความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ก็จะต้องเสพใหม่ถ้าไม่ได้เสพก็จะทุกข์ทรมานใจมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไปทำตามความอยากความอยากจะไม่หมดไปจากการทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากนี้เป็นเหมือนกับการต่ออายุให้ความอยากนี้ยืดยาวออกไปถ้าต้องการที่จะตัดอายุของตัณหาความอยากให้สั้นลงทุกครั้งเวลาที่เกิดความอยากก็ต้องไม่ทำตามความอยากต้องใช้ปัญญาสอนให้เห็นโทษของการทำตามความอยากว่าไม่ได้เป็นการไปสู่ความสุขที่แท้จริงเป็นการไปสู่ความทุกข์ที่แท้จริงมากกว่าเป็นการไปสู่ความสุขชั่วคราวหรือความสุขปลอมนั่นเองแต่จะไปเจอกับความทุกข์ที่แท้จริงเพราะมันจะตามมาตลอดเวลาทุกครั้งที่เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาความสุขที่ได้จากการเสพตามตัณหาความอยากก็จะหายไปแล้วความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากความทุกข์ก็จะไม่มีถ้าไม่ทำตามความอยากความอยากต่อไปก็จะหมดกำลังไปการทำตามความอยากนี้เป็นการให้กำลังเป็นการเติมน้ำมันให้กับตัณหาความอยากแต่การที่ไม่ทำตามตัณหาความอยากนี้เป็นการไม่เติมน้ำมันให้กับตัณหาความอยากเหมือนกับรถยนต์ถ้าเราขับไปเรื่อยๆแล้วเราไม่เติมน้ำมันเดี๋ยวรถมันก็วิ่งไม่ได้มันหมดน้ำมันแต่ถ้าเราแวะเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆรถมันก็ยังจะวิ่งไปได้อยู่เรื่อยๆฉันใดการทุกครั้งที่เราทำตามความอยากก็เหมือนกับเราแวะจอดตามสถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันรถยนต์น้ำมันมันก็จะไม่มีหมดจากถังมันก็จะมีวิ่งให้วิ่งได้อยู่เรื่อยๆนี่แหละคือหลักของอริยสัจสี่หลักของการเห็นธรรมหลักของปัญญา อยู่ที่การเห็นการทำงานของอริยสัจสี่เห็นการทำงานของตัณหาความอยากที่ผลิตความทุกข์ความทรมานใจแล้วก็เห็นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้ไว้ในการกำจัดตัณหาความอยากให้หมดไปจากจิตจากใจด้วยการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาด้วยการเจริญศีล8ศีล227ศีล10ศีล311ข้อแล้วแต่สถานภาพของผู้ปฏิบัติว่าจะอยู่ในสถานภาพใดถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ศีล8สามเณรก็ศีล10ถ้าเป็นพระภิกษุก็ศีล227ถ้าเป็นพระภิกษุณีก็311ข้อเนี่ยนี่คือศีลเครื่องมือที่พระเจ้าส่งมอบให้แก่ผู้ที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาสถานที่จะบำเพ็ญก็อยู่ตามป่าตามเขาไม่อยู่ตามบ้านตามเมืองให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาแล้วที่พักอาศัยก็อยู่ห่างไกลกันไม่ให้เห็นหน้าเห็นตากันเวลาบำเพ็ญจิตตภาวนาจะเหมือนกับว่าอยู่ในป่าคนเดียวแล้วก็ไม่ให้มารวมกันมาสังสรรค์มาคุยกันมาสังคมกันเวลามีภารกิจจำเป็นที่จะต้องมาก็ให้ทำด้วยสติไม่ให้ทำด้วยการสนทนาคุยกันให้รีบทำให้เสร็จแล้วก็ให้แยกกันไปให้กลับไปที่พักที่ปฏิบัติธรรมของตนเพื่อให้บำเพ็ญเจริญสติสมาธิและปัญญาอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาที่ตื่นขึ้นมายกเว้นเวลาที่หลับเท่านั้นแล้วก็ไม่ให้ไปทำภารกิจการงานที่ไม่จำเป็นเช่นไปทำการก่อสร้างไปทำสร้างอะไรต่างๆสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างอะไรที่ไม่จำเป็นขอให้สร้างเท่าที่จำเป็นก็คือที่อยู่อาศัยไว้สำหรับหลบแดดหลบฝนได้ก็พอมีแล้วก็ไม่ต้องสร้างอะไรแล้วให้สร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาในใจจะดีกว่าเพราะว่านี่แหละคือที่พึ่งอาศัยของใจเป็นเรือนของใจอย่างแท้จริงคือธัมมังสรณังกัจฉามินี่เองธัมมังสรณังกัจฉามิก็คือศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างกันขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นที่อยู่อาศัยของใจถ้ามีศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนบริบูรณ์บ้านก็คือพระนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาพระนิพพานเกิดขึ้นได้จากการมีศีลมีสมาธิและมีปัญญานี้เองไม่ได้เกิดจากการมีโบสถ์มีเจดีย์มีอะไรต่างๆที่เราหลงไหลไปสร้างกันเหมือนในปัจจุบันนี้สร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างอะไรต่างๆสำหรับผู้ที่บำเพ็ญไม่ควรจะไปสนใจเรื่องราวเหล่านี้แต่เรื่องผู้ที่ไม่บำเพ็ญเขาจะสร้างนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลของเขาเพราะเขายังไม่มีความรู้ความสามารถที่จะมาบำเพ็ญได้อย่างน้อยเขาก็ได้สร้างทานบารมีไปก่อนด้วยการสร้างวัดวาอารามถวายให้กับพระพุทธเจ้าบ้างสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ถวายให้กับพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นหน้าที่ของคนต่างระดับกันคนที่ยังภาวนาไม่ได้นี้ก็จะต้องสร้างบารมีอย่างนี้ไปก่อนสร้างทานบารมีไปก่อนด้วยการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปสร้างห้องน้ำสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างอะไรต่างๆนานาให้กับพระพุทธศาสนาส่วนผู้ที่บำเพ็ญจิตตภาวนาผู้ที่ถือศีล8ศีล10ศีล227ศีล311นี้ไม่ควรไปทำภารกิจเหล่านี้เพราะไม่ใช่เป็นภารกิจของผู้ที่ถือศีลปฏิบัติผู้ที่ถือศีลปฏิบัติจะต้องปฏิบัติเท่านั้นจะต้องปลีกวิเวกไม่คุกคีกันจะต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติตลอดเวลานับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับจนกว่าจะได้อัปปนาสมาธิทำใจให้รวมให้เป็นหนึ่งและมีความชำนาญที่จะเข้าสู่สมาธิแบบนี้ได้ทุกเวลาที่ต้องการแล้วถึงค่อยออกมาเจริญทางปัญญาพิจารณาอริยสัจสี่ให้เห็นว่าความทุกข์ใจนั้นเกิดจากตัณหาทั้งสามคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหา วลาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมานี้ไม่ไปแก้ปัญหาข้างนอกไม่ไปแก้ที่คนนั้นคนนี้เวลาคนนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้จะไม่ไปแก้ที่เขาจะมาแก้ที่เราว่าเราทำไมต้องไปยุ่งกับเขาทำไมต้องไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าเราไปสั่งเขาได้หรือเปล่าที่เราไม่สบายใจไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เป็นเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากเรามาแก้ตรงนี้ต่างหากมาแก้ที่ใจของเราแก้ที่ตัณหาของเราถ้าเราไม่ไปอยากกับเขาสักอย่างแล้วเราจะไปทุกข์กับเขาได้ไหมคนที่เราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องด้วยนี้เราทุกข์กับเขาหรือเปล่าคนที่เราไม่รู้จักนี้เราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเราไม่เดือดร้อนเขาจะเป็นโจรผู้ร้ายเราก็ไม่เดือดร้อนเขาจะไปบวชเป็นพระเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเป็นคนที่เรารู้จักนี้เดือดร้อนขึ้นมาทันทีสามีไปเป็นโจรก็เดือดร้อนสามีไปเป็นพระก็เดือดร้อนเพราะไม่อยากให้เขาไปเป็นนี่คือเรื่องของปัญญาต้องมองกลับมาที่ใจเสมอว่าความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆนั้นไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกเลยแต่เกิดจากเหตุการณ์ภายในคือตัณหาทั้งสามนี้กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาอยากให้เป็นก็เรียกว่าภาวะตัณหาอยากให้ไม่เป็นก็เป็นวิภาวะตัณหามันอยากไม่ได้ของในโลกนี้เขามีของเขาอยู่อย่างนี้เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้ให้พิจารณาเข้าใจว่าเขาเป็นอนัตตาไม่ได้อยู่การควบคุมบังคับของเราที่เราจะไปสั่งการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ตลอดเวลาเขาเป็นอนิจจังเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นๆลงดีบ้างชั่วบ้างอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆในโลกนี้ถ้ามีตัณหาความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่คือขั้นตอนของปัญญาที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าจิตรวมเป็นสมาธิเป็นหนึ่งแล้วเวลาออกมานี่จะเห็นการทำงานของอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในใจของเราได้อย่างชัดเจนจะรู้เลยว่าปัญหาทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ที่ใครเลยไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่ที่บุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้แต่อยู่ที่ตัณหาความอยากที่อยู่ในใจของตนเองนี่เองก็จะแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดแล้วก็จะหมดปัญหาไปได้ในที่สุดพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่มีปัญหากับใครโลกนี้ใครจะด่าท่านใครจะชมท่านก็เฉยไม่เดือดร้อนเพราะท่านรู้ว่าเป็นอย่างนี้ในโลกนี้มันมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาไม่ได้เสียใจหรือดีใจกับการได้มาซึ่งลาภยศสรรเสริญได้มาก็เท่านั้นเสียไปก็เท่านั้นเพราะว่าใจไม่ได้มีที่สำหรับรองรับสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าใจก็เป็นเหมือนแก้วน้ำที่มีน้ำเต็มอยู่แล้วจะเทน้ำไหลเข้าไปมันก็รับไม่ได้มันเต็มแล้วที่มันเต็มแล้วแต่สำหรับใจของคนที่ยังไม่เต็มนี้สิมันรับหมดมีอะไรเข้ามานี่รับหมดพอรับเวลาได้ก็ดีอกดีใจพอเวลาเสียไปก็ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเพราะใจมันไม่มีความอิ่มความสมบูรณ์ในตัวของมันเองเพราะขาดธรรมขาดธรรมังสารนังกัจฉามิขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญานี่เองหน้าที่ของผู้บำเพ็ญจึงต้องมาทำที่ตรงนี้มาทำที่ศีลสมาธิปัญญากันสำรวจตัวเองว่าตอนนี้เรามีศีลอะไรบ้างหรือยังถ้าศีลยังไม่มีอย่าไปฝันถึงเรื่องสมาธิฝันให้เสียเวลาเปล่าๆเอาให้มันมีศีลขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาฝันถึงเรื่องสมาธิแล้วถ้ามีสมาธิแล้วค่อยมาฝันถึงเรื่องปัญญาเรื่องการบรรลุธรรมเรื่องของการมีดวงตาเห็นธรรมมันต้องรอเป็นขั้นเป็นตอนไปมันก้าวข้ามขั้นไม่ได้ ถ้าก้าวข้ามขั้นได้เราก็สบายกันไม่ต้องมารักษาศีลให้มันเหนื่อยไม่ต้องมานั่งสมาธิให้มันยากเย็นเปล่าๆดูอริยสัจสี่เพียงอย่างเดียวตอนนี้เห็นหรือเปล่าเห็นอริยสัจสี่ภายในใจเราหรือเปล่าเวลาเราทุกข์ใจเราแก้ที่ใจเราหรือเปล่าหรือเราไปแก้ที่ข้างนอกรถเสียเราทำไงก็ไปเปลี่ยนรถใหม่เอารถไปซ่อมถ้าแก้ที่ใจกับเสียก็ปล่อยมันเสียไปเถอะก็ทิ้งมันไปเดินก็ได้ขึ้นรถเมย์ก็ได้ขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านก็ได้ มันแก้ได้ถ้าจะแก้ทางใจแต่ไม่แก้ทางใจกันเพราะมันไม่เห็นว่ามันเป็นมันเกิดที่ใจไม่ไปกลับไปเห็นว่ามันเกิดที่ข้างนอกรถเสียก็ต้องซ่อมรถรถไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนรถใหม่อย่างนี้มันแก้จนวันตายก็ไม่มีวันจบเพราะมันเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาของโลกนี้ได้อะไรมามันใหม่ๆมันก็ดีใช้ไปเดี๋ยวมันก็เก่ามันก็พังก็ต้องเปลี่ยนใหม่มันก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆร่างกายนี้พังไปก็ต้องเปลี่ยนใหม่ก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่วนเวียนกันอยู่อย่างนี้เพราะไปแก้ปัญหาผิดจุดเข้าใจหรือเปล่าไปแก้ที่ข้างนอกไม่ได้มาแก้ที่ข้างในที่ไม่ได้แก้ข้างในเพราะไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ข้างในเพราะไม่เคยมองเข้ามาข้างในนั่นเองผู้ที่จะมองเห็นข้างในก็คือผู้ที่มีสมาธิเท่านั้นผู้ที่จิตรวมลงเป็นหนึ่งถึงจะเห็นใจของตนเองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในใจของตนเองถ้าไม่มีสมาธิแล้วไม่มีวันที่จะเห็นที่จะรู้ได้ดังนั้นต่อให้อ่านหนังสือธรรมะแตกฉานรู้จักพระไตรปิฎกมันก็เป็นแบบใบลานเปล่านี่เองไม่สามารถที่จะเห็นธรรมะที่แท้จริงได้เห็นแต่ชื่อของธรรมหนังสือธรรมะที่เราอ่านนี้เป็นชื่อของธรรมทั้งนั้นแต่ตัวของธรรมจริงๆนี่ไม่เห็นเวลามันโผล่ขึ้นมาไม่เห็นเวลาตัณหาความอยากโผล่ขึ้นมาไม่เห็นพอหิวกาแฟก็เห็นแต่กาแฟแทนที่จะเห็นว่าปัญหาอยู่ที่ความอยากดื่มกาแฟหยุดดื่มซะก็มันก็หมดเรื่องใช่ไหมแต่ไม่หยุดเนี่ยพอไม่หยุดมันก็ต้องดื่มไปเรื่อยดื่มไปจนวันตายพอตายก็กลับมาดื่มใหม่มาเกิดใหม่เนี่ยนี่คือการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเพราะมองไม่เห็นปัญหาเพราะใจไม่ได้มองเข้ามาข้างในใจไม่มีสมาธิเวลานั่งสมาธินี้เป็นการดึงใจให้เข้าข้างในด้วยสติเวลาเราพุทโธเวลาเราดูลมหายใจเข้าออกนี่เป็นการดึงใจให้เข้ามาข้างในไม่ให้ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยถ้าเราออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันก็จะไม่เห็นสัจธรรมไม่เห็นอริยสัจสี่มันก็จะไม่มีวันที่จะแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดมันก็จะต้องแก้แบบปลายเหตุไปเรื่อยๆแก้แบบที่ปลายเหตุก็ต้องไปเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนสิ่งนั้นเปลี่ยนสิ่งนี้ใช้ไปแล้วมันเก่ามันพังก็ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็หาใหม่มาทดแทนกันไปอยู่เรื่อยๆร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายใหม่มาทดแทนมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ทำอย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านรอบแล้วแล้วก็จะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่ปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือสร้างศีลขึ้นมาสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมาตามขั้นตอนที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะทำแต่ละขั้นสนับสนุนกันศีลสนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิสนับสนุนให้ปัญญาเห็นความจริงได้เห็นอริยสัจสี่ได้ปัญญาเห็นความจริงก็จะสามารถสนับสนุนให้จิตหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อยู่ที่ธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงนี้ที่พวกเราไม่ยอมปฏิบัติตามขั้นตามตอนกันจะขอข้ามขั้นศีลขั้นสมาธิแล้วก็จะไปขั้นปัญญากันมันก็เลยกลายเป็นปัญญาแบบตัวหนอนหนอนหนังสือนอนหนังสืออยู่กับหนังสือแต่ไม่รู้ว่าหนังสือนั้นมีความหมายอะไรอย่างไรรู้จักชื่อธรรมต่างๆแต่ไม่รู้จักตัวมันเวลาตัวมันโผล่ขึ้นมาก็ไม่รู้จักมันมันเป็นศัตรูกลับไปคิดว่ามันเป็นมิตรพอมันชวนไปดื่มไปเที่ยวไปกินก็ไปกับมันเลยแทนที่จะอ่ะไม่ใช่นี่มันเป็นตัวที่จะดึงเราไปสู่ความทุกข์กลับไปกับมันอย่างสนิทสนมกันเลยนี่แหละคือการใช้ปัญญาโดยที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนถ้าใช้ปัญญาแบบนี้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้จึงขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าทำตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างเคร่งครัดเถิดเอาเครื่องมือต่างๆที่พุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้กับพวกเรานี้นำมาปฏิบัติเถิดแล้วรับรองได้ว่าเราจะสร้างที่อยู่อาศัยที่ถาวรที่ให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดคือพระนิพพานนี้ได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้สร้างกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านใดมีปัญหาขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกแล้วปิดไมโครโฟนแล้วก็ขออนุญาตไม่ตอบปัญหาต่อไปเพราะว่าเหนื่อยอยากจะตอบให้มันเสร็จไปตอนนี้เลยบางทีพอปิดลงแล้วก็ยังมีคนเข้ามาถามต่ออีกงั้นถ้าอยากจะถามตอนนี้ดีกว่าเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยผู้อื่นจะได้ยินคำถามและได้ยินคำตอบเผื่อเวลาที่เขาพบกับปัญหาเหมือนกันเขาก็จะได้รู้จักวิธีแก้ปัญหาได้เลยไม่ต้องมาถามซ้ำแล้วซ้ำอีกเชิญ ค่ะหนูนั่งสมาธิไปสักชั่วโมงหนึ่งพอเราตั้งหลักไว้เอานะทุกขเวทนาต้องเกิดแน่แล้วก็ตั้งใจพีคอนดิชันไปก่อนค่ะพอจริงมันไม่เกิดเจ้าค่ะพอไม่เกิดปุ๊บเราก็ไม่เกิดแล้วก็บริกรรมไปเรื่อยไปสักชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มเบื่อเจ้าค่ะดูการวิพากษ์เสร็จเริ่มเบื่อพอเบื่อปุ๊บก็มันพิจารณาต่อเมื่อเช้าก็นั่งคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราต้องหาอุบายพิจารณาต่อคือดันมันเข้าไปอย่าเพิ่งลุกขึ้นก็คือว่าตัดแขนตัดขาตัดหัวตัดแล้วก็พิจารณาในร่างกายไปเรื่อยๆเจ้าค่ะอย่างนี้พอจะทำได้ไหมคะหรือว่ามันไม่ถูกต้องเจ้าค่ะ คือการปฏิบัติควรจะให้มันเป็นไปตามธรรมชาติจะดีกว่าอย่าไปตั้งเป้าว่าจะต้องนั่งให้มันเจ็บนะเราก็นั่งไปเพราะว่าถ้าสติดีมันจะไม่เจ็บถ้าสติดีต่อเนื่องจิตมันจะไม่วอกแวกมันจะไม่ปรุงแต่งมันก็จะไม่รู้สึกเจ็บมันก็จะสงบจะเข้าสู่ความสงบงั้นไม่ต้องไปกำหนดจะไปบังคับมันว่าจะให้มันเจ็บนั่งไปถ้าอยากจะเจ็บก็ต้องนั่งแบบไม่ลุกไปเรื่อยๆ5-6 ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็ต้องเจอความเจ็บอย่างแน่นอนแต่ถ้านั่งแค่1-2 ชั่วโมงนี้บางทีมันไม่เจ็บก็ได้เพราะว่าถ้าจิตมันรวมลงเข้าสู่ความสงบรวมมากรวมน้อยมันก็จะไม่รู้สึกเจ็บงั้นปฏิบัติไปตามธรรมชาติเรามีสติเราเจริญไปให้มันมีสติให้มันไม่คิดปรุงแต่งไปให้จิตมันสงบให้มันรวมมันจะผ่านความเจ็บหรือไม่อันนั้นไม่ต้องไปกังวลมันขั้นแรกที่เราต้องการก็คือต้องการสร้างฐานของสมาธิสร้างฐานของใจคือความสงบให้ใจมีความสงบเพราะความสงบนี้จะทำให้ใจมีความมั่นคงมีพลังที่จะต่อสู้กับทุกข์ต่างๆที่จะเกิดจากตัณหาความอยากได้ดังนั้นเรื่องของความทุกขเวทนานี้ถ้าอยากจะให้มันทุกข์ก็อย่ากินข้าวเลยอดสัก3 วันมันก็ทุกข์ก็ละทุกข์ทางกายหรือนั่งไปนานๆเดี๋ยวมันก็ทุกข์เองนั่งไป4-5 ชั่วโมงเดี๋ยวมันต้องเจ็บแน่ๆถ้าอยากจะเจอความเจ็บก็นั่งไปเรื่อยๆไม่ต้องลุกแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเจอเอง แต่มันจะเกิดจุดที่มันเบื่อก่อนเจ้าค่ะ อันนั้นก็เป็นกิเลสตัวหนึ่ง เหมือนกับทุกขเวทนาก็ต้องอยู่กับความเบื่อไปเหมือนกับอยู่ความเจ็บของร่างกายไปมันเบื่อก็ปล่อยมันเบื่อไปแล้วก็พุทโธไปแล้วก็พิจารณาไปดูลมหายใจเข้าออกไปต่อไปอย่าปล่อยให้ความเบื่อมันมาล้มล้างการภาวนาของเราเพราะความเบื่อก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งอยากจะไปหาของแปลกของใหม่มันเลยเบื่อของเก่าใช่ไหมที่คนที่ต้องเปลี่ยนคู่เปลี่ยนอะไรบ่อยๆก็เบื่อของเก่าต้องไปหาของใหม่ มันก็เป็นเพราะความอยากได้ของใหม่ไม่ชอบของเก่ามันก็เป็นกิเลสเราก็ต้องสู้กับมันไปอย่าให้มันเบื่อก็อย่าไปปล่อยให้มันมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเราเบื่อก็เบื่อไปมีหน้าที่ภาวนาก็ภาวนาไปไม่ต้องไปสนใจกับความเบื่อแต่เดี๋ยวความเบื่อมันก็จะหายไปเองถ้าเบื่อนั่งก็ลุกขึ้นมาเดินก็ได้ถ้าทนไม่ไหวก็อย่าไปลุกไปดูทีวีไปดื่มกาแฟก็แล้วกันอย่าไปหากามฉันทะอย่าไปหารูปเสียงกลิ่นรสถ้าเบื่อนั่งก็ลุกขึ้นมาเดินเบื่อเดินก็กลับไปนั่งเอามันอย่างนี ้คำถามก็คือว่าหนูดูลมไม่ได้เจ้าค่ะก็คือว่า ก็ไม่เป็นไรดูอย่างอื่นก็ได้ ดูกายวิภาคเสร็จเจ้าค่ะ ก็บอกแล้วบอกให้เป็นธรรมชาติของเราไงอันไหนที่มันถูกกับเราเราก็ทำอย่างนั้นเราเหมาะเราชอบดูกายวิภาคก็ดูไปดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปได้เหมือนกัน อ๋อแล้วค่ะ เป้าหมายก็คือให้จิตมันสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ละความอยากต่างๆให้ได้เท่านั้นเอง ค่ะขอบคุณค่ะ ครับนมัสการท่านอาจารย์ครับคือผมพยายามอยากจะลองทำจิตให้สงบโดยการใช้คำบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่ามีครั้งหนึ่งผมบริกรรมไปจนจิตมันมีความสุขการบริกรรมไม่อยากปล่อยคำบริกรรมเนี่ยครับก็คือมันไม่ได้คิดนู่นคิดนี้แหละแต่ทีนี้คำถามผมคือว่าผมควรจะทำต่อไปให้คำบริกรรมมันหายไปเลย เดี๋ยวมันสงบมันจะหายไปเองมันจะแบบตกหลุมตกบ่อไปเอง ครับ แต่เราอย่าไปคาดอย่าไปจ้องให้อยู่กับคำบริกรรมเพียงอย่างเดียวอย่าไปคาดว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดเมื่อไหร่มันจะตกหลุมตกบ่อให้พุทโธไปอย่างเดียวทำแบบไม่รู้ไม่ชี้เดี๋ยวมันก็เหมือนกับเดินคนตาบอดเดินไปเจอหลุมมันก็วุบลงไปเอง ก็คือถ้าวุบลงไปแล้วก็ มันก ็หายไ ปมันก็เหลือแต่ผู้รู้มันก็เน่งสงบ แล้วก็ให้มันถอนขึ้นมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆใช่ไหม ทำอย่างนี้ให้มันชำนาญให้มันเข้าได้บ่อยๆแล้วมีฐานของความสงบแล้วครั้งต่อไปแล้วค่อยไปออกทางปัญญา คือสร้างฐานให้แน่นก่อน เพราะว่าถ้าเราไปใช้ปัญญาเราต้องใช้ความคิดแล้วถ้าสมาธิเราไม่ค่อยดีเกิดคิดไปแล้วมันฟุ้งซ่านมันจะหยุดมันไม่ได้จะกลับเข้าสมาธิไม่ได้ถ้าเราไม่ชำนาญในการเข้าทางสมาธิงั้นให้เราชำนาญก่อนมีความแม่น 100% เข้าได้เมื่อไหร่ต้องการเข้าเวลาไหนเข้าได้ทันทีถ้าอย่างนั้นแล้วค่อยไปทางปัญญามันจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าพิจารณาทางปัญญาใหม่ๆมันไม่เป็นปัญญาเสมอไปเดี๋ยวกิเลสมันก็มาหลอกให้เราไปคิดไปในทางกิเลสได้พอมันไปทางกิเลสเราต้องหยุดมันให้ได้ก็ต้องถ้าเรามีความชำนาญในการเข้าสมาธิเราก็จะหยุดมันได ้เพราะฉะนั้นก็อาจารย์ก็แนะนำว่าไม่ควรจะปล่อยวางคำบริกรรมจนกว่ามันจะวุบลงไปก่อนใช่ไหม ครับทำต่อไปมันจะวุบลงไปแล้วก็นิ่งสงบสบายแต่อย่าคาดเวลาทำอย่าไปคาดว่ายังไม่วุบสักทีเมื่อไหร่จะวุบเนี่ยอย่าไปให้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหมือนจะเดินไปในที่เราไม่รู้จักที่เราไม่รู้ว่าหลุมบ่อมันอยู่ตรงไหนเดินไปถ้าไปเหยียบบ่อหลุมเข้ามันก็ลงไปเองแล้วก็พุทโธของเราไปเรื่อย ๆก็คือสงสัยเพราะมีบางที่ท่านสอนมาว่าถ้าไม่คิดนู่นคิดนี่แล้วก็ให้หยุดบริกรรมได้แล้วก็ให้มาอยู่กับตัวผู้รู้แล้วก็ให้พิจารณาทางด้านปัญญาแต่นี้ก็ผมก็จะลองทำแนวทางแรกก็คือว่าให้มันตกลงไปดีกว่าแล้วก็เหมือนการลงทุน ให้มันลงถึงฐานเลยดีกว่าบางทีบริกรรมมันไม่คิดปรุงแต่งพอเราหยุดปั๊บเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เราไปทางปัญญามันก็จะกลายเป็นกิเลสไปเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งไป ขอบพระคุณครับอาจารย ์คำถามจากทางบ้านจากคุณเจ้าผมนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธไม่เคยสงบเลยถ้าพิจารณาอสุภะเพื่อให้มันสงบแบบนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิใช่ไหมครับถ้าคนที่ทำสมาธิไม่ได้เลยต้องใช้วิธีนี้ได้ไหมครับ คือการดูร่างกายเช่นดูอาการ32ก็ยังเรียกว่าเป็นกายคตาสติอยู่มันก็เป็นการเจริญสติโดยใช้การดูร่างกายเป็นที่เจริญสติเป็นที่ผูกใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาโดยตรงยังเป็นสติแต่มันก็มีส่วนของปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไว้เวลาต่อไปเวลาเราต้องการที่จะเจริญปัญญาจริงๆเราจะได้ดู อสุภะคือดูอาการ32ของร่างกายได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเวลาที่เราต้องการจะให้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามเราก็เพียงแต่นึกถึงอาการ32ขึ้นมาแต่ในขณะแรกที่ทำสมาธินี้เรายังไม่ได้ถือว่าเป็นปัญญาปัญญาอบรมสมาธิมันเกี่ยวกับเรื่องเช่นเวลาเรานั่งแล้วมันเจ็บแล้วมันอยากจะลุกเนี่ยแล้วเราใช้ปัญญามาหยุดความอยากที่จะลุกว่าร่างกายมันเป็นจิตเป็นเรื่องปกติของมันเราไปห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บมันเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราอยากให้มันหายเราก็จะทุกข์ถ้าเราปล่อยมันได้ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันเป็นของมันไปเราก็จะไม่ทุกข์จิตของเราก็จะสงบอันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิต้องใช้ไตรลักษณ์เข้าไปพิจารณาสิ่งที่ทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราวุ่นวายคือทุกขเวทนาแต่ทุกขเวทนาไม่ได้ตัวทำให้เราทุกข์ตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็คือตัณหาความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเพราะเราไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเราคิดว่าเราสั่งมันได้ห้ามมันได้พอเวลาเมื่อก่อนนี้เวลาเราเจ็บปั๊บเราก็เปลี่ยนอิริยาบถทันทีมันก็หายเจ็บเราก็เลยคิดว่าเราคุมมันได้สั่งมันได้แต่เวลาที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยเราสั่งมันได้หรือเปล่าเวลาเป็นไข้นี้ให้มันหายปุ๊บเลยได้หรือเปล่ามันก็หายไม่ได้ฉันใดเราก็อยากที่จะสอนใจให้เผชิญกับสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่เรานั่งสมาธินั่งแล้วมันเกิดอาการเจ็บขึ้นมาเราก็สมมุติจำลองเหตุการณ์ว่ามันเป็นเหมือนการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เราไม่สามารถที่จะไปกำจัดมันได้เรามากำจัดตัณหาความอยากที่อยากจะให้มันหายดีกว่าด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันสิ่งที่เกิดอยู่นี้เป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นหลีกไม่ได้สักวันหนึ่งก็ต้องเจอไม่วันนี้ก็ต้องพรุ่งนี้ถ้าตอนนี้หัดเจอถ้าเจอมันตอนนี้แล้วหัดทำใจสู้กับมันให้ได้คืออยู่กับมันให้ได้ไม่ได้อยากไปอยากให้มันหายอย่าไปกลัวมันไม่กลัวมันพร้อมที่จะเจอมันแล้วเมื่อมันเจอมันก็ไม่ได้อยากจะให้มันหายก็ปล่อยให้มันอยู่ไปคือไม่สนใจไม่เดือดร้อนกับการไปการมาของมันอันนี้เรียกว่าปัญญารวมสมาธิใจก็จะสงบก็จะอยู่กับความทุกขเวทนาไปได้ตลอดจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาจะไม่มีความทุกข์กับมัน คำถามจากคุณสุขุมมรณานุสติคือการระลึกถึงความตายตลอดเวลาใช่ไหมครับมันฝึกอย่างไรครับคือเราไม่เคยเห็นตัวเราเองนั้นตายนะครับ เพียงแต่ตามที่พระเจ้าสอนพระอานนท์ไงไอ้นั่นเรียกว่าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายถ้าไม่เชื่อลองทำดูเลยลองหายใจเข้าแล้วอย่าหายใจออกดูซิว่าจะตายไม่ตาย คำถามจากคุณกมลข้อที่หนึ่งต้นไม้มีชีวิตไหมครับเวลาเอามีดไปกรีดต้นไม้จะรู้สึกเจ็บปวดไหมครับคือผมมีสวนยางต้องกรีดยางครับจะเป็นการเบียดเบียนหรือเปล่าครับ ความมีชีวิตกับความรู้สึกนี้มันเป็นคนละประเด็นกันสิ่งที่มีชีวิตนี้ไม่มีความรู้สึกก็มีสิ่งที่มีชีวิตนั้นมีความรู้สึกก็มีต้นไม้ใบหญ้านี้เขาก็มีชีวิตของเขาแต่เขาไม่มีความรู้สึกแต่มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนี้เขามีชีวิตและเขามีความรู้สึกเพราะเขามีใจที่มาครอบครองร่างกายที่มีชีวิตนี้เวลาอะไรมาสัมผัสกับร่างกายเขาก็จะรับรู้การสัมผัสของสิ่งที่มาสัมผัสกับร่างกายทันทีมีทั้งเจ็บมีทั้งไม่เจ็บมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีสิ่งที่มาสัมผัสผ่านทางร่างกายแข็งบ้างนุ่มบ้างเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างอันนี้เป็นผู้ที่รับรู้คือใจถ้าไม่มีใจร่างกายก็เป็นเหมือนต้นไม้เช่นเวลาคนตายหมอเขาผ่าเขากรีดศพออกมาเพื่อศึกษาศพว่าตายด้วยโรคอะไรชันสูตรศพนี้ศพมันก็ไม่ได้กรีดการมันไม่ได้ร้องโวยวายไม่ต้องให้ฉีดยาสลบไม่ต้องฉีดยาชาเพราะตอนนั้นผู้ที่รับรู้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ร่างกายมันก็หยุดทำงานแล้วมันไม่มีความรู้สึกอะไร ถ้าไม่มีมันไม่ส่งความรู้สึกนี้ไปให้กับผู้รับรู้อีกทีนึงดังนั้นสิ่งต่างๆที่มีชีวิตแต่ไม่มีความรู้สึกก็มีสิ่งที่มีชีวิตและมีความรู้สึกก็มีเช่นมนุษย์กับเดรัจฉานต้นไม้ใบหญ้านี้เขามีชีวิตแต่เขาไม่มีความรู้สึกเช่นเดียวกับพวกเชื้อโรคอะไรต่างๆเขาก็มีชีวิตไวรัสไวรัสอะไรนี้เขาก็มีชีวิตแต่เขาไม่มีความรู้สึกหรือไม่นี้ไม่ทราบเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปสนใจที่จะศึกษาถึงขั้นนั้นเพราะสมัยก่อนนี้เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือพระพุทธเจ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเข้าไปสอนแล้วสอนก็ไม่มีใครที่จะรู้จะเห็นได้ท่านก็เลยคิดว่าไม่สอนดีกว่าไม่ต้องรู้ไม่ต้องไม่สำคัญเอาส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือร่างกายเราท่านี้ก็พอรู้ว่ามันมีชีวิตมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปห้ามมันไม่ได้ที่ทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะว่ามันแก่เจ็บตายที่มันทุกข์เพราะว่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยมันไปตามปัญหาของเราคือเรามีความอยากฝังอยู่ในใจอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพอมีร่างกายทีไรก็ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเสมอเรามาแก้ปัญหาตรงนี้มาแก้ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้มันปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายไปตามธรรมชาติของมันแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์ไปกับมัน ข้อ2ในนิพพานไม่มีตาเนื้อจะมองเห็นโลกมนุษย์ไหมครับหรือมองด้วยตาทิพย์ครับ ไว้ไปถึงนิพพานก่อนแล้วค่อยมาถามก็แล้วกัน คำถามจากคุณอุเบทำสมาธิติดต่อกันมาประมาณ7ปีหลังสวดมนต์จะนั่งสมาธิจิตจะรวมไวมีความสว่างเกิดขึ้นเบาสบายแต่เมื่อเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาได้กลับมาประเทศไทยทำให้ขาดการปฏิบัติกับพอกลับมาที่ไอซ์แลนด์ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาจนถึงปัจจุบันสวดมนต์นั่งสมาธิแทบทุกวันแต่จิตกลับไม่รวมเป็นสมาธิเวลาภาวนาพุทโธมีสติรู้ตัวตลอดเวลาความคิดแวบออกไปก็ดึงจิตกลับมาภาวนาต่อปัญหาคือจิตไม่รวมและแสงสว่างก็หายไปมีแต่ความมืดรู้สึกกังวลใจและทุกข์ใจนิดๆสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นสมาธิเสื่อมหรือจิตเสื่อมหรือเปล่ารู้สึกท้อแท้ต่อการปฏิบัติและอยู่ที่นี่ก็ไม่มีครูบาอาจารย์ให้สอบถามได้เลยรบกวนหลวงพ่อช่วยเหลือด้วยเถิดค่ะ สิ่งที่เสื่อมก็คือสติเป็นเหตุที่ทำให้จิตสงบแล้วเมื่อจิตไม่สงบมันก็ต้องอยู่ที่เหตุก็คือสตินั่นเองสติตอนนี้ไม่เหมือนกับสติตอนนั้นถ้าเป็นเหมือนสติตอนนั้นผลมันก็ต้องเป็นเหมือนตอนนั้นงั้นมาแก้ที่เหตุคือสติใจอาจจะไม่นิ่งไม่สงบไม่สติไม่ต่อเนื่องกับอารมณ์ที่เรากำหนดให้อยู่ด้วยอยู่ได้ปั๊บเดี๋ยวก็แวบไปเรื่องนั้นเดี๋ยวก็แวบมาเรื่องนี้ถ้าอย่างนี้มันก็สงบไม่ได้ลองไปพิจารณาดูอดีตกับปัจจุบันว่าสติในอดีตที่ทำให้จิตสงบนั้นเป็นเหมือนกับสติที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หรือไม่เพราะไม่มีเหตุอย่างอื่นที่จะทำให้จิตสงบหรือไม่สงบมันอยู่ที่ตัวสติตัวเดียวถ้าอย่างอื่นเหมือนกันสถานที่สงบไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจเหมือนกันถ้าไปอยู่สถานที่ที่มีเสียงพลุกพล่านมีคนพลุกพล่านมีเสียงอะไรมากอันนั้นก็อาจจะเป็นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ไม่สงบก็ได้ยังก็ต้องพิจารณาหลายอย่างด้วยกันแต่เหตุหลักๆก็คือสติเป็นหลักถึงแม้ที่มันจะโด่งดังเสียงดังขนาดไหนถ้าสติดีมันก็สงบได้ถ้าสติไม่ดีที่สงบยังไงมันก็ไม่สงบมีใครอยากจะถามอีกไหม ทักถามว่าตอนที่กำลังกินข้าวอยู่นะครับรู้สึกว่าร่างกายมันเหมือนกับว่ามันเอาอาหารใส่ในปากเองพอมันใส่เต็มแล้วใจมันยังสั่งให้กินอยู่อีกแต่พอตักเข้าปากไปรู้สึกว่าร่างกายมันชะงักไม่ทราบว่าเป็นจิตหรือร่างกายที่หยุดเองครับ ก็เราเป็นคนอยู่กับมันมาถามคนที่ไม่ได้อยู่กับมันได้ไงก็ถามมันสิว่าอะไรหยุดกันหน้าใจหรือร่างกายส่วนใหญ่ใจเนี่ยเป็นตัวสั่งให้ร่างกายทำ ร่างกายถ้าใจไม่สั่งมันทำอะไรไม่ได้อย่างที่คำก็พูดว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกหรอกเข้าใจไหมถ้าใจไม่สั่งให้มันกินมันก็จะไม่กินถ้าใจไม่สั่งให้มันหยุดมันก็จะไม่หยุดงั้นคิดว่าคำถามคำตอบที่หนูถามก็คือใจนั่นแหละเป็นตัวการใจเป็นนายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเข้าใจไหมถ้าใจไม่สั่งนี้กายทำอะไรไม่ได้เช่นตอนนี้ถ้าหนูไม่สั่งให้กินมันไม่กินหรอกใช่ไหมแต่ถ้าสั่งปั๊บไปเอาข้าวมาปั๊บนี่สั่งให้มันตักเข้าปากมันก็ตักเข้าไปทันทีงั้นใจเราเนี่ยแหละเป็นตัวการถ้าอยากจะหยุดกินหยุดที่ใจอย่าไปหยุดที่ร่างกายร่างกายมันไม่รู้อีหนูนี่เนี่ยตอนนี้กินมากเกินไปแล้วรู้ป่ะลองหยุดกินสัก7 วันไม่ตายดื่มแต่น้ำอย่างเดียวไหวไหมสู้กับลองดูแล้วจะได้หุ่นดีกลับคืนมาโรคภัยใกล้เจ็บก็จะได้น้อยลงไปเนี่ยเดี๋ยวก็เจอเบาหวานเดี๋ยวก็เจอความดันเนี่ยต่อไป กราบนมัสการครูบาอาจารย์เจ้าค่ะรบกวนสอบถามผลของการปฏิบัติเวลาทำสมาธิลูกจะดูลมหายใจเข้าออกพอดูลมหายใจเข้าออกแล้วจิตสงบพอจิตสงบแล้วมันก็ไม่ไปไหนต่อมันก็กลับมาคิดอีกพอคิดแล้วก็ดูลมใหม่พอดูลมใหม่จิตสงบแล้วก็จะกลับมาคิดอีกจะวนเวียนอยู่แบบนี้เจ้าค่ะลูกต้องทำยังไงต่อไปเจ้าค่ะ ก็ต้องทำให้มันสงบนานๆอย่าให้มันคิดพอมันคิดก็ต้องหยุดความคิดทำไปเรื่อยๆให้มันหยุดพอมีความคิดก็ต้องหยุดมันตอนนี้สติเรามันเหมือนรถที่เบรกไม่ดีพอแตะเบรกมันก็หยุดแล้วเดี๋ยวพอเราปล่อยเบรกมันก็วิ่งไปใหม่เราต้องเหยียบเบรกตลอดเวลาต้องพุทโธไปตลอดเวลานอกจากเวลามันหยุดนะถ้ามันหยุดก็ไม่ต้องเบรกพอมันเริ่มคิดก็ต้องเบรกมันใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่คิด ถ้ามันไม่คิดก็คือจิตมันก็จะนิ่งไปยาวๆอย่างนี้นะคะ ใช่ใช ่ถ้านิ่งถ้านั่งสัก2 ชั่วโมงก็คือผลที่ดีที่สุดก็คือนิ่งไป2 ชั่วโมงเลยอย่างนั้นเหรอเจ้าคะ นิ่งไปได้ทั้งวันทั้งคืนได้ยิ่งดี ถ้าเกิดว่านั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งไปเนี่ยเจ้าคะบางทีความคิดต่างๆในการทำงานในการดำเนินชีวิตมันก็จะนิ่งเอื่อยไปเลยเจ้าคะ ก็อย่าไปทำงานไปบวชเป็นแม่ชีถ้ายังอยากจะทำงานก็อย่าไปนั่งสมาธิ ถ้าอย่างนั้นก็คือถ้ายังคลองเรือนอยู่ผลของการปฏิบัติก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะก็คือกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เอง ใช่เพราะว่ามัน ช่วยไม่ได้แล้วมันแค่นี้แล้ว สาธุเจ้าค่ะ คิดว่าเวลาก็หมดพอดีพ่อแบตเตอรี่มันก็หมดก็เลยไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ต่อก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเธอ